The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst. Buffy Lone. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Oh, say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirëmëngjes, Keli. Mirëmëngjes, Sergjeri. Mirëmëngjes. A do të rrim në këmbë vestiri ri, po. Jo, mund të rish edhe ulur, nuk ka problem fare. Jo, kisha hallë moshës. Si je ti? Mirë, kufi ke shumë seksi, do ta them mirëmëngjes. Mirëmëngjes gjithëve që na dëgjojnë në Club FM dhe në Club TV, domethënë. Un kam kufi, domethënë. Ke parasysh jelet e kalit këto kështu janë kufit e mia. Altini, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes edhe Olta, e cila është duke bërë mëngjesin. Urdo? Po në skuq vez. A, pa, a, po, a, e përnej nuk është këtu për momentin. Në regull, regull. Unë i duhet përzira, apo nuk dëgjova. Olta, dëgjova? Dëgjova. Ok, e dëgjova, e mori mesajshin. Atere, sot jemi me skemen 4-4-2, sepse ka ndruar partnerin. Është fati madh për të qërë, pas ere e ndronë. Pa, ne. Dhe mua më shion shumë ke gjë. Mua jo, se si të ndroj do të. Mirë, pyesim robotin se sa është ora dhe fillojmë zyrtarisht klubin e mëngjesit. Edhe. Ora, 7:02 minuta.

Kitaristi Eric Clapton u martua me Patty Boyd, ish bashkëshorte e George Harrison të Beatles në Tuscans. Në vitin 1981, AC/DC nxorën në tregun amerikan albumin me titull Dirty Deeds Done Dirty Cheap, ndërkohë që kishte dalë në tregun australian në vitin 1976. Në vitin 1993, aktoria Helen Hayes ndroi jetë në moshën 92 vjeçare. Gruaja e parë të teatrit amerikan ka fituar çmim Oscar, Tony dhe Emmy dhe ekzistojnë dy teatre që mbajnë emrin e saj. Në vitin 1995, kënga e Tupac Shakur me titull Me Against the World qëndroi në vendin e parë si kënga më e mirë rap derisa ai përfundoi në burg për ngacmime seksuale. Në vitin 1998, presidenti jugafrikan Nelson Mandela dekoroi presidentin amerikan Bill Clinton me medaljen më të lartë të Afrikës së Jugut, urdhri i Shpresës së Mirë gjatë një banketi për nder të tij pranë kepit të Shpresës së Mirë. Në vitin 2000, Rumania dhe Bulgaria nënshkruan një marrëveshje për ndërtimin e një ure mbi Danub, e cilësuar si simboli bashkëpunimit rajonal në prag të konferencës së parë të donatorëve për Ballkanin. Sot është dita botërore e teatrit. This is Club FM 100.4. Ora është 7:12 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes nga Unieri, mirëmëngjes nga Un Keli dhe e kemi detyrim që të themi çdo 1 minutë ora është 7:12. Po, ora është 7:12. Mirëmëngjes. Wow, asa e freskët që janë sot. Super. Fantastike. Në fakt kjo është periudha më e mirë e vitit sepse është periudha allergjive, kollës, temperaturës dhe ata që kanë fëmijë të vegjël vetëm ankohen. Se na i kanë zhytë si po që anë. Kush foli. Me gjithë kemi disa këshilla praktike për ata të cilët mund të smuren, mund të kenë temperaturë këtë periudhë. E para e punës është që mos zihen me njerëz të shtëpisë. Këshilla më praktike se kush do ju shërbejë për në një gjë. Ju duhen. Dhe e dyta edhe çka është më e çuditshme është që duhet evitojnë kafeinën por dhe teinën. Mi kafeina, proteina? Çaj. Çaj, ajo përbërja e çajit sepse të dyja favorizojnë zakonisht... dezintratacionin. Sa bukur e thash. Asnjë lafët më rëndësish. Nuk ka rëndësi, po, nuk ka rëndësi. Zakonisht më di që me grip këshillohet çaji. Pra nuk u këshilloka, u këshillohet ujë i ngrohtë me limon dhe xenxero. Ke parasysh atë rrënjën e xenxeros të freskët, domethënë. Kjo është e mësuat këtë premë. Ne gjithmonë të kundërt të ato që zërës së dëgjuan. Lëngjet e frutave industriale duhet i shmangim sepse sheqernat stimulojnë dezintracionin. Po, janë të mëshme. Por dhe shkatrojnë sistemin imunitar, pra lëngjet e frutave duhet kemi të fresta, nëse kuptoj, nuk po. Kemi lëngjë të frutave të fresta, e zëvendësojmë me një dialog. Po mirë. Ashtu ja bëjmë më mirë. Ta kesh parasysh, pijet alkolike duhen zëvendësuar. Ke parasysh, nuk mund të pini dot si raki, verë, birra në momentin që jeni të smur me jo të treja bashk, po mund pish njërën për të rak. Ndoshta. Ne vetëm rakin konsumojmë në fakt, kështu që... Okej, një teke. Një teke tolerohet, por e pashë që ruar me hudur, sepse kthehet në armë një lëndë helmuse luftarake, LHL, që në ndryshe, jo vetëm për njerëzit e shtëpisë, por dhe për fqinjet. Gjithashtu, pijet me gazë. Oa, se nuk e themi dot. Ne keni parasysh 7 up e kështu me radhë. Këto nuk duhet i pini. Edhe shumë pije të tjera tani që përmbajnë acide. Acide ndryshme. Po. Po dhe ushqime që përmbajnë acide. Biskota e çokoladë edhe çokolada jo. Në mënyrë kategorike jo. Po akullore, jo, domethënë. Çaj jo. Kafe jo. Çokolada jo. Mirë pijet e gazuara e kuptojmë. Jo. Po ç'do bëjmë? Atëre, ujë ngrohtë. Është po me temperaturë ose edhe me temperaturë ambienti, lejohet edhe supë. Edhe supë. Edhe supë. Gjysmë të keqes kjo. Po pra, supa bëhet me ujë të ngrohtë. Me ujë të ngrohtë. Ka dietë. Pa krip apo me krip? Me shumë pa krip, me shumë pa krip, se tham që kripra dhe sheqernat na stimulojnë dezidratacionin. Bravo, bravo. Mësove një fjalë duke ardhur në gjysmën. Po, bravo. Her pas here kam fatin domethënë që të punoj me ju, domethënë kjo është një fat i jashtëzakonshëm sepse kur bëj krahasimin me drekën, kuptoj kush është i bukurit dhe kush është disha. Ne duhet të shkëputemi për pak minuta publicitet dhe rikthehemi sërish në klubin e mëngjesit. Juam Sia me Elastic Heart, sot është e premte Keli dhe si çdo të premte. Si ja themi emrin kësaj? Sia. Faleminderit. Kemi kemi vetëm 2 vjet që në drek i themi shia. Shia, po pse shia? Nuk e di pse. Akoma nuk e di. Më duket se jeni nostalgjik për shiet. Është shishmësh. Është shishmësh. Edhe nga zëri. Mirë, e rëndësishme është që e mësuam në një gjë. Po më thoje. Si çdo të premte në klubin e mëngjesit, muzikën e zgjedhin në miqtan, duke shkruar një mesazh në 069 20 70 222 ose duke ardhur në faqen tonë në facebook.com/klubimëngjesit. Pra sot është dita për të torturuar Altinin edhe Oltën. Ai kuptova. Domthon, përveç kësaj, përveç sa që ta dini, me që un jam me Altinin sot, pranojmë vetëm kërkesa heavy metal. Apo jo, Altin? Yes. Ndërzo lumturuar. Ne të dyja ç'të zgjedhim? Çfarë preferon ti, Olga? Po, ja, motive të Shqipërisë mesme. Ja nisi me Nina Blom. Mhm. Po pastaj. E pastaj ja të shohim. Mund të mund të transmetojmë vetëm Barbie Girl me. Mirë, kemi edhe shprehjen e ditës për sot. Unë kam zgjedhur një shpreh shumë të shkurtër, por me shumë domethënie nga Goethe. Jepi. Dhe është kjo. Njerëzit përçmojnë ato që nuk e kuptojnë. Është overdose. Sa është ora? 7:24 minuta. Ani është kjo. Nuk ka ku të shkoj. Dhe edhe një herë thoj edhe një. Njerëzit përçmojnë atë që nuk e kuptojnë. Mm. Dhe kjo ndodh rëndom. E bukur është. E bukur. E kuptove? Dhe pas kësaj le të fusim një parashikim moti, ka që do të gjatë. Në orën 12 do ja nis shiu. Ma. Më vjen keq koleg, në këtë moment temperatura është 13 gradë Celsius, temperatura më ulët do shkojë 9 gradë Celsius dhe mirë, nuk e papërfillshme. Gjithsesi parashikohet që edhe nesër të kemi shi, ndërkohë të dielën mund të hapet. Pia domethënë, edhe pio. Po edhe jo. Edhe mund të dalim jashtë. Kjo është. Faleminderit Olta. Ju lutem. Atëre, tani është parashikimi motit apo është Little Back? Pas parashikimit motit. A, mbaro që ishte motit? Pa, ka, që ishte. Ne nuk i kemi format e dura për të zjatur. Po, mirë, faktë në akshetan, që shimë bërë siglen. Se dhja, parashikimi motit me pjo. What's wrong with Orash në 7:29 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e premte ndaj muzikën e zgjidhni ju në 0692070222 ose në faqen tonë në facebook.com/klubimëngjesit. Ndërkohë ora shënon 7:29 minuta, 53, 54, 55, 55. Ek shumë rrallë, do më tani u bë 7:30, kjo ka rëndsi. A të kujtohet Colin Farrell kur ka qenë i lidhur me Britney Spears? Po, një herë në kohë. Së bëj më të fare, domethënë 2003-shin, 2003-shin pas ka qenë kjo. Që kanë disa çifte që ne ndoshta i kemi haruar, por që pas kanë qenë të lidhur me njëri tjetrin. Për shembull, Alanis Morissette pas ka qenë e lidhur me Ryan Reynolds. Të se mbaja mend, se ndritën. Asun. Ky Ryan Reynolds është ky që është pak strabik, domethënë ke parasysh edhe e mbajnë për da Alanis Morissette ka ardhur në Shqipëri, mos gaboj. Vërtet? Na, apo jo. Jo, jo, e ngatrova. Këtë se mbaj mend. Ne ngatrova. Këtë s'po e themi, Anne Hathaway me Topher Grace. Anne Hathaway, e njohim, po këtë nuk e njoh. Topher Grace është një simpatik që ka impulsieshje kështu. Pak po skic, simpatikët ashtu qeshin. Ndërsa e mban mend Gwyneth Paltrow me Ben Affleck. Po, sa kohë kanë kaluar në 1997 deri në 2000 kur ti ke qenë ende. Okej. Nuk po e themi. Unë i martuar si gjithmonë dihet që në atë kohë. Po kshu Jared Leto, ke parasysh ai që me flok gjata me Cameron Diaz, pas kanë qenë dhe këta të lidhur përpara se ky të luante rolin e një përpara se të bëj i famshëm. Jo, përpara se të luante rolin e Gate. Pastaj u bëj i famshëm. Nuk ka. Jo, jo, ai aktorës, kështu. E pra, janë çifte që uni që uni riktheva në kujtesë domun. Njërin nga këto nuk mbanë më. Pra, dhe një nga çiftet pastaj që ka qenë Ilir Meta me Berishën. Kujtohet? Ah, dikur. Po, pra. Kishte freskët, kujtohet të gjithëve. Një martesë nuk zgjatë shumë. Jo, edhe divorci ka qenë i zhurmshëm. Absolutisht po. Me thënë të drejtën. Tani me çfarë kanë? Sugar nga Maroon 5, ke parasysh sheqer kur ai hidhi. Orizë. Yes, please. Won't you come and put it down on me? E radioam Sugar nga Maroon 5. Ju mund bëni kërkesat tuaja muzikore në 0692070222 ose në faqen tonë në facebook.com/klubimqjesit. Kam rritur momenti Keli për lojën e parë dhe bëhet fjalë për anagramën. Ka sigël apo do ta bëjmë vet? Ka anagrama. Anagrama në klubin e mëngjesit. Ne të gjithë e dimë që ka njerëz që janë të fiksuar pas lotarive të ndryshme, disa janë më të shpesh, disa më blejnë më rrallë, por gjithmonë me idenë për të fituar. Dhe njëri, më në fund, pasi kishte kohë që tentonte, e kapi shortin. Dhe anagrama është kapi short. Shi, ku ka vajtur mendja. Kapi short, a? Po, duhet të rendisni gërmat në rendin e duhur për të zbuluar se cila është fjala që fshihet këtu. Kapi short. Kapi short. 069 20 70 222. Ke ndonjë ide? Fare. Fare. S'kam pas kur. Po ti provoj një herë. Portikash. RT. Ja, duhet këtë kuptim fjallet. Ama, duhet këtë kuptim. O, të cila do t'jetë durata? Do t'ja nisi me një orë nga primi moqës. Wow, falim derit. Kujdes, kapi short. 069 20 70 222. Dërgonë mesajet uaja, pa haruar të shkuani dhe emrin për që më fituaz. Nejse, atere, Tovlo, vjem e këngën Talking Buddy. Do bësh një kërkes muzikore dhe ti? Unë për momentin, jo, se duhet mendohemi apo jo. Gjithë kërkesa muzikore janë bërë plot, ka pasur edhe një reagim homofob diku nga kërkesat muzikore, gjë që nuk është fort e mirë, Stevie. Megjithatë, ka plot. Fred Mercury për shembull, Living on My Own, mund të ishte mirë për mëngjes. E vërtet. Pavarësisht se mua do të pëlqente diçka tjetër nga Fred Mercury. Top low për momentin, Talking Buddy. We fuck. Një ngjarje e çuditshme keli i ka ndodhur një peshkatari 40 vjeçar në Queensland. Ai e ka emrin Ben Stack dhe para dy ditësh ishte për shefin e tij duke peshkuar. Kishte bërë gati veglat e punës, mm-hmm. e kishte hedhur grepin në det dhe po prista. Ka kaluar shumë kohë duke ndëjtur në qetësi deri në momentin që ndjeu që në grepin e tij një peshk kishte rënë në grack. Dhe filloi ta trishte. Por filloi të bëjë aq i rënd peshku sepse ai nuk po kuptonte në fakt se çfarë kishte kapur deri në momentin që ka luftuar shumë kohë për ta ngritur në ajër dhe çfarë ka parë është një alamet salmoni, por jo vetëm, sepse një krokodil ishte duke e kishte kapur peshkun në gojën e tij. Dhe bashkë me peshkun salmon ai ngriti dhe krokodilin. Është merruar, ka ulëritur dhe më pas e ka hedhur atë grepin në det sërisht. Dhe e ka lënë krokodilin qet, të mbarojë vaktin e tij. Tani e kuptova, da e më të tmeshëm nuk mund të jepi në orën 7:42 minuta. Po. Na Allah ta riset, më duhet të shditë prandaj, nuk është mëngjes i orar. Po shikoj, është koha, kështu që ndikon edhe koha. Atëre, Freddie Mercury me Living on My Own në klubin e mëngjesit këtu në Club FM 100.4. Miro Rivera! Kjo është me motive zviceriane. Yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari. Juam Silo Green me Forget You. Mund zgjidhni kërkesat tuaja muzikore në 0692070222 ose në faqen tonë në facebook.com/klubimqjesit. Keli, unë dua të përsëris edhe një herë anagramën. Po patjetër. Kapi short. Ah, kapi short. Prap nuk e ke gjetur. Jo, fare, si ke vrarë mundin hiç. Dhe kjo është shumë e vërtetë. Në fakt edhe kur po e vriste mendja, si doli që kjo është puna. Kapi short. Kapi short. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. Gjeta, ja? Gjeta. Kapi short. Uh-huh. Kapi shorti. Bravo, i gjeta. Kapi short, kapi short. Nëse ju vazhdoni na dërgoni SMS sepse me këtë rast ndoshta edhe jemi fitues apo jo. Ti e di që në ditën e diel do të zhvillohet në orën 18:00 një ndeshje në Elbasan Arena. Pa, pa. Ndeshja do të jetë mes nuk e di se më bëri Shqipërinë e diçka Shqipërisë dhe Armenisë. Okej. Okay. Do jetë të gjyqtarit, të cilin do ta përshëndesim nga njerëz të afërmt familjes në Korr. Kuptohet. Ndërkohë, kombëtarja armene do të mbëri sot në Tiranë dhe me siguri do të jetë në Rogë. Me një fluturim charter dhe seancë, më ka seancë shtore kështu me radhë. Gevorg Ghazaryan është mesfushor i Armenisë. Po ta shohësh, është një djalë me kaçurela, me vetulla, me mjekër, nuk është për të parë. Ky thotë që do fitojmë. Do fitojmë. Apo mirë, të gjithë kështu thonë. Edhe ne kështu themi që do fitojmë, kështu që. E po mirë, po tani. Le të shohim, themun. Mes fushori thotë Shqipëria është kundërshtare e rrezikshme, por do fitojmë. Ah, e po mirë. E marrim parasysh. Imagjinoj Gevorg Ghazaryan si mund ta përshëndesim ne në stadium. Në radhë të parë se jam pësëm do të emërën, si që duhet. Më tjetë e burë, Ghazaryan, Ghazaryan. Shkon me rima, dje. Take me to church nga Hozier. Êshtë tjetër kërkesë që keni bërë. Po, po. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, She's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my love is the sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea, get some shine. Është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klub e Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Moby Extreme Ways. Porcelain. Oh, Natural Blues. Buddy Rock. E shumë të tjera. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Moby në Radio Club FM. Kemë nisur pjesën e dytë të klubit të mëngjesit, ora është 9:06 minuta. Sot është e premte dhe si çdo të premte muzikën e zgjidhni ju në 0692070222 ose në faqen tonë në facebook.com/klubi i mëngjesit. Keli, ti e di që në datën 28 mars do ndodhi një aktivitet i jashtëzakonshëm që zhvillohet prej disa vitesh tani më. A nuk e di, vetëm ta dëgjojmë. 28 mars është nesër. Po. Dita është një aktivitet i jashtëzakonshëm. Është ora e tokës. A. Është ngjarja më masive mjedisore në histori. Ora e tokës organizohet rreth një veprimi simbolik që është ai fikjes së dritave për një orë, duke filluar nga ora 20:30. Është veprimi që vetëm Shqipëria nuk e respektojnë, po e kanë parasysh. Pra nga ora 20:30 deri në orën 21:30 të gjithë duhet fikin dritat. Edhe televizorin. Çdo gjë. A çdo gjë. Çdo pajisje që lëshon dritë. Një orë me netin në terr. Në errësirë, por që mund ta shfrytëzosh ndryshe sepse do të ketë edhe një aktivitet. Po, jemi domethënë ne kemi parasysh edhe edhe mbas 9 muajsh pastaj si ta quajmë fëmijën në ora e tokës. Ora thjesht. Nëse mund të ketë një, jo, mund të ketë një kontradiktë, ta quajmë ora e tokës apo ora e lojës. Këtë është kam përshtypjen zgjedhje personale pastaj. Po, bravo. Megjithatë, është e rëndësishme që për një orë të paktën të fiken dritat, mund të dilni edhe në shesh për ta shfrytzuar sepse do të ketë një koncert dhe ky aktivitet i kushtohet luftës kundër ndryshimeve klimaterike. Atëherë, prandaj bëhet e gjitha kjo. Koncert do jetë në errësirë apo në në errësirë me dritat e qirimeve ndoshta. Me dritat e qirimeve. Sa për të parë njëri tjetrin, se mos ngatrohen partnerët. Po, si do dëgjohen ata nëse nuk dizen boksin? Nuk e di këtë pjesë. Okay. Mbase do të bëjnë këtë zgjedhje akustike. Po, pra. Megjithatë, unë dua që të shohim një video, një video shumë interesante. E ndjekim këtë moment. Toka është shtëpia jonë. Jemi 7 miliard që frymojmë në këtë çati të madhe që na ofrohet me zemër gjerësi. Po ne, çfarë i dhurojmë? Indiferentizëm deri në shkatërim. Climate change is the human rights issue of our time. Ndaj, e jemi me ne të mbrojmë atë që vetdia jonë po shkatron. Në 28 mars është ora e tokës. Earth Hour is a way for the citizens of the world to send clear message. They want action on climate change. We are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it. But if you close your eyes, does it almost feel like Bashkoni dhe ju. Një orë errësirë për të shkëlqimin e të ardhmes. Të gjithë së bashku jemi si një familje përbashkët. Thuhet se vetëm kur je në shtëpi je i sigurt. Le ta mbrojmë pra shtëpinë tonë. But if you close your eyes, e pra mos haroni, nesër që është ora tokës të fikni dritat nga ora 20:30 deri në orën 21:30. Ndërkohë, Olta, kemi një fitues në lidhje me anagramën Kapi Short. Kapi Shorti. Po, dhe do të thot kopshtari. Bravo, bravo, wow, bravo. Ka i gjetur e para Liridona, 293 mbaron numri, fiton orën nga Primi Watches. Bravo, Liridona. Po. Dona është mbi emri. Mbi emri. Jo, Liridona. Liridona ka komplet emër. Emër në rregull, me dia. Ndërkohë kemi doni thrasim Liri ose Dona, si doni, po. Kemi edhe personazhin e përgjumur, Eltini merr një Z, një personazh shumë të njohur dhe transformon atë në enzimeve jetën çdo ditë për të gjetur se cili është ky personazh. Unë vë bazë ta gjej me të parën. E provojmë. Sa më pafajshëm ti dikush të flijohet, aq më forcë që më katonjë se ka dhe vetë, kështë ke kratëson vetëm me qinjë që bëtë kurban. E gjeta? Altini, gjithsej për jumër sa të... Nëse do të gjeni këtë zë, qëfar do të fitojnë? Edhe përshirë dhe kelit me që kemi lojtar të regu, do të fitosh një dhurat nga Too Late Albania. O, se bukur... Nëse do të bësh dhuratat të veçanta për njerëz special, Too Late Albania është një vend fantastik. Mund ta gjeni në Facebook ose në Instagram. E dëgjojmë edhe një herë zërin Kluda? Sa më i pafajshëm ti dikush të flijohet, aq më forcë që më katon se ka dhe vetë Krishti ka krahason veten me qinjin që bëhet kurban. 0-6-9-27-12-22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për qenë fitues. Kalojm tek Taylor Swift me këngën Style. Dhe ka shumë stil kjo vajzë. Personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Ashtu si ndodh çdo të premte në klubin e mëngjesit, është pikërisht janë minutat e librit apo jo. Mirëmëngjes, Gimi. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Edhe mos ke ndjerë ti gjithnatën pa gjumë si Altini jo. Jo, jo, kam fjetur, kam fjetur këta, kam fjetur. 2 orë, 3. Jo, i qik më shumë, një 5 orë, po 5 orë nuk. Pas ke realizuar, pas ke realizuar. Sot do të flasim për një nga librat e letërsisë shqipe, i cili është botuar së fundmi, po themi së fundmi, kanë kaluar 2 vjet apo jo? Po është ributuar së fundmi nga ato ena, po butimi parë është i kohës në Prishtinë. Dhe është autoportret në teleskop i Bestik Mustafaet, që është romanit i fundit. Pastaj kanë nxjerrë edhe një libër me ese, por është libër eseistik, plotësojmë njëra tjetër në fakt, kemi folur, ndoshta këtu me Blendin kemi folur për atë libër, por sepse më duk si një lloj ndihmëse për të riparë ca gjëra në atë ese të vetë, por letësia ky lloj autoportreti, sistemi autoportret me laps ndjesish, është një moment ku e riktheu Besnik Mustafain tek romani, siç ishim mësuar më parë se ta shihim si politikan. Mendoj që nga ana stilistike, domethënë, është një roman që e përfaqëson shumë mirë Besnikun. Jep e rikthen aty te proza e vërtetë, domethënë që lexohet me ëndje. Mendoj që aty ngre një pyetje shumë interesante, në fakt, cilët jemi ne? Jemi vetëm ato cilët jemi në momentin kur flasim apo jemi një histori e mëparshme? Jemi vetëm ato që kemi lexuar dhe që dim në momentin, apo fëmijëria jon, apo e kaluara jon, apo gjithë ajo që kemi trashëguar vjen dhe bëhet pjesë e jona, dhe në një moment kur ne nuk duam ta pranojmë ajo, mund të na e kalojë dhe të bëhet domethënë një çështje shumë e rëndësishme për ne. Dhe fakt Besnik Mustafaj nuk i ndan. Pavarësisht se është ai diplomati, një njëri që ka një karrierë krejt tjetër, kur ndeshet përballë dy shokët e vet fëmirisë, domthonë Bilal Barzezit dhe Beshirit, Selami Beshirit, rikthehet dhe bën atë vajtjeardhjen midis fëmirisë dhe të njeriu të rritur, midis atit që ka ndërruar dhe atit që duhet vendos, domthonë. Është një lojë interesante, fakt, sepse edhe stili i rikthimit në kohë të jep mundësi që ti vendosësh personazhet dhe historitë pa patur atë presionin e vazhdimësisë, domethënë dhe rrjedhës se mos ndesh ndërprerjen në logjikën e gjërave që do të thuash. Dhe po të them që pavarësisht atij momenti të parë kur ndoshta Mustafaj duke dashur instinktivisht për të shpjeguar që letësia është më e madhe se politika, dhe ai është i pushtuar nga letësia dhe jo nga politika, dhe ka bërë ato faqet e para të divorcit të tij, duke thënë që gjithë ëndra e tij të flen artistikisht dhe nuk flen politikisht. Pastaj vjen dhe sjell përpara dy personazhe shumë interesant, duke i përcjellë ato që nga mbathjet e hekurit që është e vjetër sa vota, të cilët Bilal Barzezi, shoku i tij i fëmirisë 99, siç thot, është caktuar nga burri anglezës për shkuar në Greqi për t'i zbërthyer në domthonë, ky është një motiv që gjithmonë mund të lexohet me shumë vëmendje. Dhe gjeli që bën vezë te Demnela, daja i Selemi Beshirit në Librasht, më thënë, janë dy motive të përhershme, dhe ai është Mustafa i kalozur me një shtrat letësie të ku në gjëra që duket sikur i dim, dhe ka tentuar që vërtet gjërat i dim, po unë mund t'i them si dua unë. Dhe kjo është bukuria e letësisë, domethënë që vërtet se janë dy motive që nuk i kemi përdorur vetëm ne shqiptarët, i kanë përdorur shumë veta. Gjeli që bën vezë është fabul e përhershme gjithmonë, por që ndryshon botë, dhe ke parasysh që Gjeli ka bërë vezë në një moment ku janë shem kisha e xhamia, ku koncepti i kësaj raportit çuditshmës nuk pranohet më sepse atë vendos vetëm partia, dhe tani është hall i madh, domethënë, dhe e shikojnë si shenjë të keqe, dhe ku ndodhi thotë që ti erdhi ke dalë dhe ndodhi kjo gjëm e Selami Beshirit, ndërkohë që në krahun tjetër mbathjet e hekurit në një botë moderne ku ne mendojmë se flasim për gjë tjetër, por aty është moderne dhe arkaike, domethënë, jetojmë bashk sepse janë pjesë e njeriu. Ato që duken si të vjetra në fakt nuk janë të vjetra. Ajo që duket si prall në fakt është një gjë që na përbashkon, domethënë, nga kudo që jemi. Unë mendoj që duke si ato kolovajse të ndjesive, ndaj dhe kam shkruar që Mustafaj është ka bërë një autoportret me laps ndjesish. Me laps ndjesish duke dhënë ndoshta duke e shtrirë gjithë raportin e vetë me gjithë shka të Besnikut në të shkuar dhe në Besnikut në momentin e të shkruarit, por ajo që gjithmonë tentoj të lexoj është të ndaj vetën nga ajo njohje me autorin, nëse njohje e rrethanave që shkruan autorit, me gjithë se këtu fabula e te kalon edhe njohje në autorit, por unë them që është një libër që vjen artistikisht mirë, është një prozë mirë, që lexohet këndshëm, dhe që e ka rikthyer them vërtet besnikun tek tek ultimi i tij si shkrimtar. Shpjegimi është gati shterus, më të paktën për ata të cilët nuk e kanë lexuar librin, kanë përshtypjen se do të shkaktojë do të shkaktojë këshërim për të shkuar në librari. Megjithatë, ky është një libër që ka vetëm një roman brenda apo tre? Apo dy? Jo, një është, një duket sepse kjo e plotson njeriu për të thënë që ne nuk kemi vetëm një. Njeriu ka disa anë që duhet i pranojë të gjitha, sepse përbëjnë atë vetveten. Do të thonë, nëse ne mendojmë që gjykojmë njeriu përveç se me atë njohjen ton në një vend pune ose vetëm në lagje ose vetëm për gjë që kështu, do gabonim, sepse njeriu është, do të thonë, në kompleksin e tij ka të gjitha. Aftësia është ti pranosh që ato janë të gjitha të tuat. Janë të gjitha të tuat, që nga raporti i më banalis deri ke mendimi më estetik, domethënë, dhe deri ke ndjesitë më të holla, janë pjesë e njeriu, një njeriu, siç ka njeriu, domethënë, mund në raportin e vet, po ta marrim në mënyrë banale edhe kokën e prapanicës, një katë vetat, nuk mund, domethënë, nuk prezantohet, nuk prezantohet me kokën, pra mm-hmm. gjitha pjesët i katë vetat, domethënë. Jo, varet. Edhe libri, edhe historia jone, edhe personazhi, edhe gjitha këto, domethënë, dhe Besnik Mustafaj nuk është se e veçon veten për shkakun në jo, është personazh i romanit vetë në një farë mënyrë dhe nuk është se flet në vetë parë, është personazh, është ky është kurth në fakt. Ky është një lloj kurthi sepse po ta shohësh në mendim pamjet parë duket sikur e merr të drejtën vetëm autori, nga që flet në vetë parë, nga që përfshin dhe konceptin e qenit ministri i jashtëm, diplomat, dhe fillon historinë dhe ti thua që Besnik Mustafaj po tregon vetëm për veten dhe ti nuk e drejt. Është një autobiografi. Në fakt është kurth. Ai është roman, nuk ka e te kalon këtë. Aty ka lozur, domethënë Mustafaj ka lozur me sigurinë që tani po e tregoj unë historinë se kanë filluar ka vendos Besnik Mustafaj këtu dhe ju mos ndërhyni sepse unë po flas për veten time. Në fakt ai është roman dhe po të hysh në raportin e personazhit që vijnë, duhet ta shkundësh kokën në fakt një moment që thua prit se vërtet i kanë ndodhur këtit, pa është letësi. Ja. Ai është letësi, siguria e besnikut ka qenë që ka futur vetveten. Pastaj ka lozur me gjithë pjesën e një njohje të vjetër të tij, e një ëndre që ka pasur që fëmijë dhe tani vjen me një siguri tjetër. Kur i thot, nuk është më vetëm një njerëz që ka lexuar dhe ka parë shumë. Është një njerëz që ka sigurinë për ato gjëra që do të thotë. Dhe sjell në roman ato gjëra të cilat mund të ketë mbajtur për vite me radhë duke menduar se nuk i përkasin tjerëve. Në fakt janë gjëra që i përkasin gjithë. Megjithatë një njerëz që na dëgjon për herë të parë thotë orë, ky pse teleskopi ku është? Mirë, gjelin e kuptuam, gjelin që bëri vezë, domethënë, e morën vesh. Teleskopi mbathi te hekurit i morën vesh. Po shumë pse se ka bërë autoportretin mbathi e hekurit. Shumë, po e ka bërë. Se si ka vesh vetë, ka mëshë zonja anglisë. Po pse e ka thënë? Po sepse do i shohësh më larg. Ajo është largësia e parë të gjërave, domethënë. Nëse teleskopi edhe historia e teleskopit është e përfshirë në roman, domethënë. Patjetër, patjetër, por teleskopi është edhe po ta shohësh, domethënë, edhe ultimi dhe fëmijëria. Janë si ai personi që mund t'i shoh yjet unë edhe në Amerikë tani, edhe në Japoni edhe kështu, edhe pse jam në Tiranë, domethënë, ose në Shqipëri më qen, edhe nisoj i shohim yjet. Edhe unë dhe ti dhe ai që jeton në një vend tjetër, po të njëjtë aty e shikojmë. Kështu që teleskopi ta jep të mundësi, domethënë, dhe ai e ka parë këtë lloj raporti letrar me teleskop, domethënë, për të thënë që i ka parë të gjithë, edhe pse larg, ka mundur t'i rrok, domethënë, me një vështrim të tij. Dhe i ka sill më pranë. Është shumë interesante ieri sepse janë disa faqe erotike, duhet t'i quajmë. Nuk ka një moment aty për shkak që seksi. Jo, ashtu si e the ti, do më i bie që ti do. Por goj Petri më ieri. Në fakt, aty, ashtu siç e lexova unë, mendoj që ajo histori seksi ka dashur thotë që gjithçka që mund të jetë qoftë edhe seksuale është më mirë se politika përballë meje. Edhe ta thash që 100 faqet e para janë një lloj modeli se si ka dash distancohet nga politika, për të thënë që unë jam shkrimtar. Dhe në një moment ka vendosur, pasi ka vendosur gjithë raportin e vet, ka thënë që edhe seksi bile mund mendoj realisht më mirë për këtë sesa për politikën. Dhe duke shtuar notat e erotizmit, në fakt ka shtuar notat e distancimit. Nuk e shikoj ndryshe atë si raport. Keni dy këndvështrime të ndryshme, me sa kuptova. E ka kopje tjetër libri ai. Ka kopje tjetër prandaj. Dhe libri është aq herë sa lexohet, domethënë. Unë jam kurioz sikur kopjen që ka. Ja, e rëndësishme është që tani unë cilën kopje duhet të zgjedh? Tani ti dëgjove. Ashtu siç e tha Keli, besoj se do të marrësh edhe të Kelin në fillim. Jo, jam faqe, ja jam faqe që edhe vetë shkrimtari ka pas frikë të krijimin e një debati, domethënë. Prandaj her pas here ankohet gjatë librit, edhe ky është kurt, kur thotë që librin tim do ma lexojë edhe baba, domthonë, dhe si do t'i përcjellë ai këto faqe që un kam shkruar për. Kështu që në vend babës më duket se i lexon vet prapë domethënë. Mirë, Gimi, un dua të të falenderoj që ishe këtu me ne. Do të rishihemi sërish të premten tjetër me një libër tjetër. Fundjavë të mbarë edhe ty. Faleminderit. Rovsh Gimi, ndërkohë do kalojmë tek Indila me Run Run Run variantin live. Je m'imagine Dhe tani a e dini se? Dini se. Dhe tani a e dini se? Me jeri në klubin e mëngjesit. Janë shumë çmendurit që njerëzit, por edhe natyra, ka mundur të ndërtojë. Ja 10 prej tyre. Kryshtjella më e madhe në botë me letra Bigjozi. Bëhet fjalë për një imitacion të tre hoteleve të Macaos në Kin, Venetiana, Sands dhe Plaza. Në vitin 2010, amerikani Brian Berg e ndërtoi atë për 44 ditë duke përdorur 218.792 letra. Është italiane pizza më e madhe në botë dhe është përgatitur në vitin 2012 në Rom. Ajo e ka diametrin 40 metra dhe për përgatitjen e saj janë dashur 4000 kg domate, 4000 kg mozzarella, 190 litra vaj, 675 kg margarin, 250 kg krip, 100 kg rukola, 125 kg parmigiano. Pesha e saj është 23250 ton. Globi më i madh në botë për diskoteka. Ka një diametër 10 metra dhe është përdorur vetëm një herë në një diskotekë në Moskë në prill të vitit 2012. Zyrat më të mëdha të botës janë ato të kompanisë së ndërtimit të avionëve Boeing. Ambientet e zyrave shtrihen në një sipërfaqe prej 400 km katror. Pishina më e madhe në botë, në fakt, duket si një liçen, por është vetëm si një pishinë me gjatësi gati 1 km dhe në disa vende arrin thellësinë e 32 metrave. Ajo ndodhet në Kili. Ujvara e Niagarës. Në këtë rajon ujvara më e lartë është ajo me emrin Inga. Aty ku lumi Kongo poson një rënje prej 96 metra dhe ku sasia e ujit arrin deri në 42.476 metra në sekond. Pema gjigande quhet General Sherman dhe është e lartë 83 metra me një diametër prej 7.62 metrash. Mendohet se është nga 2300 deri 2700 vjet e lashtë dhe gjendet në Sequoia National Park në Kaliforni. Sëpata më e lartë në botë ndodhet në Nakawitz në Kanada dhe është 15 metra e lartë dhe peshon 55 tonë. Shpella Son Dong në Vietnam mendohet se është shpella më e madhe në botë. Ndodhet në parkun kombëtar të Phong Nha Ke Bang dhe është e gjatë 9 km dhe 152 metra e thellë. Çokolata më e madhe në botë është përgatitur në vitin 2011 në Britani dhe peshonte 5792 kg. This is Club FM 100.4. Like a fly on the wall. Ora është 9:42 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e premte, ndaj muzikën e zinë ju në 069 20 70 222. Okeli, filluam. Okeli. Ishte zëri brëndshëm i Kelit. Po, pra. Ishte regjia. Ndërkohë, unë dua të përsërisim edhe një herë zërin e personajit të përgjumur, i cili është normalisht i përgjumur. Pa, shumë i përgjumur. Po. E dëgjojmë. Sa më i pafajshëm ti dikush dhe flirot, aq më forcë që më katon se ka dhe vetë kisi ke krason vetëm me qinj që bëhet kurban. Olta, çfarë kanë thënë? Më kanë thënë Edi Rama. Jo. Më kanë thënë Tom Doshi. Jo. Ilir Meta. Jo. Edi Paloka. Jo. Nine. Kaq. A ka ide tani? Do japim një ndim paraprake? Nëse ti do tregohesh bujar sot, kuptohet. Po mund të themi që nuk është politikan. Nuk është politikan. Kushta? Nuk është politikan, të paktën për moment. Tani thellë. Po nuk e diet asnjëherë. Brenda vetes mund tjetër. Edi Rama nuk ka si tjet, sepse qingjat që bëhen kurban e drama ka alergji. ka të brendshme, prandaj. 0-6-9-20-7-12-2-2 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për qen fitues e dëgjojmë edhe një herë të fundit, po të fundit. Po të fundit fare. Sa më pafalshëm. Ti dikush dhe flirot, aq më forcë që më katon se ka dhe vetë kisi ke krason vetëm me qinj që bëhet kurban. E pra tham që nuk është politikan, no? Pavarësisht se po fletë për politikën. Atere, Imagine Dragons do të vi pikërish me këngën Shots në makinë me dy timon vjen më vonë në klubin e mëngjesit. Në klubin e mëngjesit që jenë të kada. E më gati jeni ju. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Looking for an empty Ora është 9:52 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Dua t'ju kujtoj edhe një herë që sot muzikën e zgjidhni ju në 0679 20 70 222, ose mund vini në faqen tonë në facebook.com/klubimëngjesit. Edhe zgjidhni në këngë rock se lat nam. Po ti e ke këtë të drejtë, kështu që mund ta nisësh ti i pari me përzgjedhjen tënde muzikore. Atëherë do të gjejmë një këngë soft, kuptohet, një këngë ac dac, lutem. Me një këngë të lehtë, një këngë më zorë, në i Thunderstruck, në i gjithë të kësaj natyre, apo jo, Altin? Sepse duhet edhe në i farë energjie, në i farë mënyrë. E duke qënë se koha është pak e zymës. Po, duhet pak. Atere, do të preferonim, edhe për teledigjuesit tanë të fushkrujës, këngën TNT, po e lëma të më tepër. Pra ndaj me Big Gun, mund të jemi në regull, sepse përfshime edhe kurbinin. Tani, ti do presësh pak për të digjuar këtë, sepse të kam për të hedhur anagramën e dytë dhe të fundit për sot. Jeni gati, ti e gati njërë. Patjetër. Ti nuk shuhesh për të gjetur këto, po. Unë prova ai shumë po. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe anagrama e dytë për sot është Than Drunk. Than Drunk. Ku i gjen këto anagrama? Jam konsultuar mirë me fjalorin sot. Ai, Than Drunk. Than Drunk. Drunk. Domthonë, n-ja dhe j-ja është një gërmë vetëm me një. Një, në këtë rast është një. Than Drunk. Ashtu siç është dhe th-ja apo? Po, patjetër, sepse në të kundër do ishin të ndara me njëra tjetra, pra është T A N E D R U N K. 0-6-9-20-7-12-22 dërgoni mesazhet tuaja. Cila do t'je dhurata, Ulta? Se ti dhurata ja, për këtë po shumë e vështirë. Një kontroll të plotë nga Spitali Amerikan. Po do t'a japim, sigurisht. Një check-up atëre nga Spitali Amerikan për ata të cilët do t'na zbulojnë këtë enigmë. Të parin e dua për vete, pastaj Than Drunk. Than Drunk. Atëre, Big Gun është kolona zanore një nga komedive action të Arnold Schwarzenegger. Kujtohet ai filmi me kineman, me djalin e vogël etj etj. E di gjoj. TV! Pjesën e tretë të klubit të mëngjesit, ora është 9:09 minuta dhe zyrtarisht kemi hyrë në orën e punës ku informojmë të gjithë të rinj që janë të interesuar se si mund të ndjekin praktika të ndryshme për arsimimin, për punësimin dhe jo vetëm. Pra, në qoftë se ishim tek ora e tokës, ora e lojës, tani jemi tek ora e punës, e cila do të jetë ora më heavy i programit. Rock and roll program është që në këtë moment. Po. Dhe në këtë pjesë kaq të rëndësishme Keli, do të flasim për programin e edukimit integral. Kemi dy të ftuar vërtet interesant që nuk janë shqiptar, por që operojnë në Shqipëri për një kohë shumë të gjatë. Dhe varet ditën se Helen Lami është shqiptare, nga mbiemri i njëjtë është shqiptare dhe Svetlana Danev janë pikërisht mysafirët që do të kemi pas pak në studio. Dhe do të na flasë se si studentët shqiptar mund të aplikojnë dhe të ndjekin universitetet jashtë Shqipërisë edhe për ofertat e punësimit që ata mund të kenë. Dhe jo vetëm, sepse sot në datën 27 mars dhe 28 mars do të zhvillohet dhe panajiri i katërt i edukimit jashtë Shqipërisë dhe dihet që është këtu pranë nesh. Që zhvillohet në hallin e në lobin, po themi të Hotel Rogner, ndërkohë që një nga aplikantët është edhe Jeri, e cila është studente masterit viti dytë. Viti parë, më thjesht viti parë, viti parë. Po. Ju masterizoni. Po. E kuptoj. Edhe unë edhe Lori, ne kemi këtë fat mirë. Atëherë tani do të kalojmë pikërisht ishte tek duhet ta vendosë Altini këtë. Uak nga ky grupi si shqiptohet? Quaps. Quaps. Na, nuk kishin emër tjetër. Quaps. Jo. Quaps. Ishin zënë që gjitha të ditë. Po pra. Quaps. Quaps. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again, telling me not to pretend. There's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk right out. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Trap. Run away, run away, never come back. No way I'm going down like that. No, no, run away, run away. Don't get caught in the old lie trap. I can get caught up again. No way, no, no, no. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Është 9:17 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Jemi në orën e punës dhe un kam kënaqësinë që të prezantoj dy të ftuarit tan special, është zonja Helen Lami dhe zoti Svetlana Danev. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Ju vini nga kompania Integral, që është konsulenti më i mirë arsimor për gjithë studentët që po na dëgjojnë në këtë moment. Fillimisht un dua të di se prej sa kohësh operon në Shqipëri kompania Integral. Good morning, everybody. So we are here in Club FM. We have here Ms. Helen and Mr. Svetlan. The first question I would like to ask you is about Integral and how long has Integral been operating in Albania? Integral is an international company that was founded 25 years ago. Mm-hmm. Integral ka rreth 25 vite që operon në Mbarë Ballkanin. Today, mm-hmm. Integral operates in four countries, which is Bulgaria, Romania, Albania, and Croatia. Sot Integral operon në katër vende që janë Bulgari, Rumani, dhe Shqipëri. Rumani dhe Shqipëri. Mm-hmm. With over 100 consultants. Me mbi 400 konsulent. Who are specialized in consulting for education abroad. Mm-hmm. Të cilët janë të specializuar për konsulencë në edukimet e arsimimit jashtë. Integral Albania was started 4 years ago. Integral Shqipëri ka filluar para 4 vitesh. Currently the company has 6 consultants. Aktualisht kompania ka 6 konsulent. Mm-hmm. They got their trainings in our partner institutions, mainly in the Netherlands, UK, France and Germany. Ata shkojnë dhe konsultohen në institucionet tona partnere që ne kemi, duke përfshirë këtu Shqipërinë, Hollandën, Britaninë e me radhë. Mm-hmm. So I can say that we really provide professional services in terms of educational consulting abroad. Kështu që unë mund të them me plot bindje që ne ofrojmë vërtet një konsulencë të mirë lidhur me edukimin jashtë. Ndërkohë unë di që kompania Integral është e vetmja kompani në Shqipëri e cila ofron edhe 300 kampe verore në më shumë se 15 shtete në të gjithë botën. Unë dua të di, kushdo mund të hyjë në kampet verore apo ka një lloj testi paraprak që bëhet për studentët që aplikojnë dhe më pas zgjidhen ata që janë më të mirët? Si okay. funksionon kjo? Okay. Yeah, I was talk about the summer camps and we do have a lot of summer camps, lots of different types. So students can come and do sport and English. They can come and do exam preparation like IELTS. They can come and do academic courses where they prepare for boarding schools abroad, for example. Ata mund të vinë aty dhe të përgatiten për sa i përket provimeve të gjuhës, ata mund të përgatiten për provimet të IELTS ose TOEFL dhe gjithashtu ata përgatiten në një nivel më të mirë të gjuhës angleze. Ata përmirësojnë gjuhën e tyre, bëjnë zonë shok të rinj dhe marrin një kurs të specializuar në këto gjuhë. Mm-hmm. There's also parents and children can come together. They can go to the same program and the parents can have English lessons while their children are having English lessons and then they can meet up in the evenings together. Por gjithashtu prindrit mund të vinë bashkë me fëmijën e tyre gjatë ditës ata secili i zhvillon kurset e gjuhës më vete, pra fëmijët bashkë me grupin e fëmijëve dhe prindrit me grupin e të rriturve, ndërsa në darkë ata mund të qëndrojnë të dy bashkë. Mm-hmm. And you asked about the testing. Summer camps, generally they don't test the students. Students will go and they'll be tested when they arrived so that they can be put into the correct classes. If students are going to do something like IELTS preparation, then they may be tested here before they go. But it's not that they won't be accepted, it's just to make sure they get them in the group. Dhe si shumë pyete për testimin, ata nuk do të testohen në vëndin atje, përsa i përket testimit IELTS, ata mund të bëjnë një test këtu dhe testimi i gjuhës bëhet në mënyrë që të dinë nivelin përkatës dhe ata të vendosen në nivelin e gjuhës që ata duhet të jenë, pra vetëm për përzgjedhjen e nivelit të gjuhës. Okay, Helen, cilat janë përfitimet për gjithë ata që janë student ose kanë dërmend që të ikin jashtë Shqipërisë, cilat janë përfitimet që ata kanë në këtë rast? I think the benefits of studying abroad is that, first of all, they can improve their English level, mm-hmm. But more importantly, it's giving them the opportunities for future employment. Përfitimet që ata kanë janë të shumta, së pari ata përmirësojnë shumë gjuhën angleze, pra nivelin e gjuhës angleze, por gjithashtu kanë mundësi për një punë më të mirë në të ardhmen. Mirë, pra, me që do bëhet panajiri edukimit jashtë Shqipërisë në Hotel Rogner nga ditën e sotme dhe të nesërme në orën 11, Svetlana do më pëlqente të na thoje se diçka rreth këtij eventi, me që edhe unë dua të di anglisht, do të tentoj ta bëj pyetjen në anglisht. Tell us about your event this weekend. Sa mirë thashë. Bravo. So he's asking Svetlana, he wants to speak a little bit English and that's why he made this question to you in English. Just to tell us more about this event of the weekend that you are organizing in the Rogner. World Education Fair is the biggest event for education of the Balkans, and it started in 2002, and in Albania it's since 2011, so this is the fourth edition of the World Education Fair in Albania. Mm-hmm. Atëherë, ky është një eveniment shumë i madh, ai ka filluar në vitin 2002 dhe në Shqipëri në fakt është edicioni i katërt i këtij panajiri, që zhvillohet në mars të 2015-s. The event is dedicated to education abroad, mainly its language courses, boarding schools abroad and universities. Ky panajiri dedikohet universiteteve jashtë, pra të studiuarit jashtë, shkollave gjithashtu, universiteteve dhe kampeve verore. Tani unë kam përshtypjen se ju e keni idenë që në Shqipëri ka një numër të madh universitetesh. Pse studentët shqiptarë duhet të studiojnë jashtë? I think you should have the idea that Albanian students they know that we have lots of numbers universities here in Albania. Why students do you want to study abroad even though we have a great number of universities? Most of the Albanian universities are quite new. As far as I know, in Albania there are about 60 universities at the moment. Me ai sa di unë, universitetet shqiptare disa prej tyre janë relativisht të reja, ndërsa në total shkojnë rreth 60 universitete, që do thotë mundësia që ne ofrojmë është më madhe. So the students from Albania are looking for opportunity to get to universities where they have long traditions in education and where the facilities are good for training. Kështu që unë mendoj se studentët shqiptarë kërkojnë ato universitete që kanë vërtet një eksperiencë shumë të gjatë në mësimdhënie dhe të marrin trajnimet e duhura. And not the last, of course, is that the reputation of the diplomas they will get from foreign universities will give them opportunities to work all over the world. Dhe gjithashtu më e rëndësishmja është diploma që ata do të marrin në fund, që do thotë do t'ju jap atyre mundësi më të mira për tregun e punës në të ardhmen. Many of the students we noticed that they graduate their bachelor programs in Albania, for example. Shumica e studentëve që vëjmë në RENE janë se ata këtu bëjnë vetëm marrin vetëm diplomën bachelor, pra diplomën. And then for a shorter period they go abroad to get their master degree which can take them up to 2 years of studies. Dhe pastaj ata dëshirojnë të shkojnë jashtë për të bërë një specializim ose për të bërë një master prej 2 vitesh për të zgjeruar më tej studimet e tyre. The number of Albanians going to study abroad is increasing every year and currently we estimate that there are 25,000 Albanians studying abroad. Numri I shqiptarëve sa vjen edhe rritet gjithnjëherë më shumë dhe ne vlerësojmë tani që janë rreth 2500 shqiptarë të cilët studiojnë jashtë Shqipërisë. Which gives like the second place together with Bulgaria on the Balkans of countries sending students abroad after Romania. Dhe kjo I jep vendin e dytë pas Bullgarisë, le të themi në botë dhe pas Rumanisë Shqipëria vjen e dyta. So it's obvious that Albanian students value quality education and they really look for opportunities. Kështu që është shumë e dukshme se studentët shqiptar I vlerësojnë shumë këto cilësi dhe kërkojnë gjithnjëherë më tepër të edukohen jashtë. Zvetlan, ju that pak më parë që ky është panajiri I katërt që do të zhvillohet. Unë jam kurioze të di se çfarë do të ofrojë ndryshe nga panajiret e tjerë. As you already said, Svetlan, this is the fourth edition of the fair that you're organizing here. What does it offer differently from the other educational fairs that are done here in Albania? This is a consultancy fair which gives opportunity to families and to children to sit together face to face with the representatives of the educational institutions. Ky është një panajir konsulence ku prindi dhe fëmia bashkë kanë mundësi të ulen dhe të marrin me përfaqësuesit përkatës ose partnerët përkatës të universiteteve, të marrin informacionin e duhur në lidhje me shkollën që ata kërkojnë dhe degën përkatëse që ata janë të interesuar. At other fairs, as you probably have visited, people just go and take brochures and they don't receive on-spot information. Në panajiret e tjera, ndoshta edhe ju mund të keni qenë vizitorë dhe ta keni vënë re, studentët apo edhe prindrit vetë thjesht shkojnë dhe marrin broshurat, por asnjë informacion të nevojshëm. But here the visitors have the chance to talk directly for the application procedure and for the requirements of the educational institutions and this way decide their academic future. Ndërsa këtu, ata kanë mundësinë të flasin direkt me përfaqësuesit e universiteteve përkatëse dhe të vendosin drejt për drejt për të ardhmen e tyre dhe për degën që ata duan të studiojnë. Also another unique thing about the fair is the online registration system which allows the students to go to the right institution without wasting their time and for example looking for studying medicine but someone is offering for example a summer camp. Dhe një gjë unike që ne ofrojmë është të regjistruarit online I cili bën ndarjen dhe cilësimin se ku studentët duan të studiojnë. Për shembull, nëse një student do donte të studionte mjekësi, atëherë ai do shkojë tek ajo stend që vërtet e ofron mjekësinë dhe këtë e bën të mundur thjeshtimi I regjistrimit online. Bukur. Helen, kam një pyetje për Helen. Kush do të marrë pjesë në këtë panajir botëror të arsimit? We have 30 different participants from schools and universities and summer camps from the UK, but also from Europe, like places like Holland, and also further afield like America and Canada. Atëherë, një numër vendesh do të marrin pjesë, duke përfshirë këtu Britaninë, Europën, Hollandën dhe Kanadën, gjithashtu që do të jenë pjesëmarrëse. And this fair we have 33 participants in Tirana. Dhe në këtë panajir ne kemi në total 33 pjesëmarrës, pra në Tiranë janë 33 pjesëmarrës. Atëre, Helen nga mbiemri, Helen Lami, unë e dalloj që është një mbiemër anglo-saksoni shqiptarëve, apo jo? Ndoshta. Helen flet shqip, no? Sepse ka një histori personale, është e martuar me një shqiptar dhe kam përshtypjen se ka lënë këtu një pjesë mirë të kohës, apo jo? Në fakt, unë jetove në Shqipëri në vitin 94 deri 98. Edhe ne ishim takuar në atë kohë. Ke kaluar 97-ën mes. Po. Me luftë. Atëherë, që t'i japim edhe zonjush është pak pushim se e lodhëm duke përkthyer. Mundohemi të flasim në shqip. Kamera që nuk kupton. Jo, kupton shumë mirë. Mos keni merak fare. Ju keni një zyrë këtu në Tiranë gjatë gjithë vitit apo jo? Po, kemi. Dhe çfarë shërbimesh ofron kjo zyra dhe ku është në fund fare që ta dinë njerëzit? Në fakt ne jemi në bloko. Në blok, po. Po, edhe kemi zyra që ne ofrojmë në ndoshtë do flasë në anglisht, se okay. One of the most important things is that we offer free consultancy in the offices for students who want to study abroad. Një nga gjërat më të rëndësishme që ne ofrojmë tek zyra jonë, e cila është me vendodhje në blok afër librit universitar, ne ofrojmë konsulencë falas për çdo nga studentët që vijnë. Mm-hmm. We also have Britannica, which is a language school here in Tirana, and we offer English and other languages. We also offer maths preparation for students who want to go and study in a boarding school, for example. Mm-hmm. Ne gjithashtu kemi Britanikën, e cila është një qendër e kurseve të gjuhës, por jo vetëm i gjuhëve tuaja, ne ofrojmë aty përgatitje të gjuhës angleze, por edhe të gjuhëve të tjera. Gjithashtu dhe përgatitje të matematikës për studentët që duan të studiojnë jashtë dhe duhet të japin provimin e matematikës. Mm-hmm. One of the other important things we do is offer students visa support. So, for example, if they're going to the UK to study, they will need a visa, and it's quite a long-winded process that we can help with. Një gjë tjetër shumë të rëndësishme që ne ofrojmë është përgatitja për vizë, pra ne ofrojmë mbështetjen për studentët që aplikojnë për një vizë në Britani, duke qenë se procedurat janë pak sa të vështira. Mm-hmm. And of course we offer travel insurance and also you know, advice for students when they are asking questions about accommodation. We can also help them if they're having a problem when they are in abroad studying or their parents have questions. We're always there to help. Mm-hmm. Dhe ne gjithmonë jemi aty për të ndihmuar edhe kur ata kanë pyetje për akomodimin e tyre ose kur prindrit kanë pyetje për fëmijët se si po shkojnë në momentin që janë jashtë vendit, dhe gjithashtu ju ofrojmë atyre dhe supportin gjatë udhëtimit. Mm-hmm. Pra, ideja është që për studiuarja e shtetit nuk duhet të dini vetëm anglisht, por duhet merrni edhe informacionin e dur veçanërisht për burokracitë, sepse burokracitë janë të shumta dhe zyra e Integralit që jeni këtu, e kompanisë Integral që jeni këtu në blok, ju jep gjithë këtë informacion. Atëherë, bëjmë një thyerje me që jemi e dham gjithë këtë informacion dhe ta përtypim, është ideja. Prandaj do propozojmë një këngë shqiptare për Elenën, sepse është e martuar në Shqipëri dhe normalisht duhet të ketë nostalgji nga Mary J. Blige dhe U2, këngë Shqip One. We're one, but we're not the same. See, we have Pra ishi duke dëgjuar këtë këngë shqiptare Mary J. Blige featuring U2 me këngën One, ose siç i themi ndryshe në Shqip Njishi, dhe është tani për ty. Elen, unë dua të të pyes pak në lidhje për studentët shqiptar, çfarë mendon ti për ta dhe a ja dalin gjithmonë në ban kur shkojnë, do më thonë, a e kanë atë egon e brëndshme që t'ja dalin në ban deri në fund, kse gjë e që i kanë nisur? Yeah, my experience of Albanian students are that a lot of the students who go abroad, they really settle in well and they do very well in their studies. Për shtypemi për studentët shqiptarë është që ata vërtet ja dalin shumë mirë jashtë, ata përshtaten shumë mirë dhe vazhdojnë studimet për më së miri. And the schools that they go to study with, they really like them. Dhe në shkollat në të cilat ata shkojnë të studiojnë, vërtet i pëlqejnë dhe i duan ata. Kjo është gjëja më e mirë. Çfarë dege preferojnë studentët shqiptarë? Cila është dega më e preferuar? The areas where students often study from Albania is a lot of Albanians want to study medicine, also business, and law is also quite a popular one IT. Here. And IT. IT. Degët të cilët studentët shqiptar kryesisht duan të studiojnë jashtë janë mjekësia, biznesi, drejtësia dhe gjithashtu IT, informatika. Një gjë tjetër që mua më kuriozon shumë është pjesa që këta student shqiptar që shkojnë jashtë Shqipërisë kanë një, domethënë, mundësi që të mësojnë shumë më tepër, të kenë një eksperiencë shumë të mirë, por ajo që dua të di unë ka të bëj pak me punën e tyre, sepse pak më parë ju më tha që një pjesë e mirë e tyre vijnë dhe punojnë në Shqipëri, gjejnë shumë kollaj vende pune në krahasim me të tjerët, por ndër këta, a ka student shqiptar që kanë gjetur mundësi pune jashtë Shqipërisë apo në vendet ku ata kanë studiuar? Po, yeah, I think having a degree from the UK for example, or you know, another university like a university from Holland gives them an international qualification. So when they come back to Albania for example, they're going to be able to get a job above someone else. Also, you know, for example, someone who's studying medicine in the UK, they would have a very strong possibility of getting a job in the UK because we don't have enough doctors. Pra të marrësh një diplom nga Britania është një gjë shumë e madhe, që do të thotë ata kanë mundësi shumë të mira që të punësojnë atje në të ardhmen. Gjithashtu dhe Holanda ju ofron studentëve një certifikim ose një diplom me kualifikim ndërkombëtar dhe sigurisht ata kanë mundësinë të gjejnë një punë. Për shembull në Britani ne kemi dhe pjesën e mjekësisë, pra ata studentë që punojnë, që studiojnë për mjekësi kanë mundësi shumë të mira për të gjetur edhe punë, pasi ne na mungon numri i doktorëve, pra le të themi është më i reduktuar kjo pjesë. And we had one Albanian student who is now studying at Cambridge University. He came abroad and studied at Cardiff Sixth Form College, did A levels there, and he won a full scholarship to Cambridge University. And in that, Cambridge University only offer maybe a 5 of those in the whole world, so that was an amazing achievement. Dhe madje ne kemi shembullin e një studenti shqiptar i cili në Universitetin Cambridge ka fituar një bursë të plot, ai ka studiuar atje për mjekësi, pasi ka kaluar A levels, që i quajnë, pra ka dalë me rezultate shumë të mira, ka fituar bursën e plot dhe Universiteti Cambridge gjithsej mund t'jap rreth 5 bursa në gjithandej botës të plota. Wow. Pra do të kjo do të thotë që ka bursa speciale për studentët shqiptarë. A lot of our institutions offer scholarships. I know Svetlana was going to talk about some of the scholarships that we offer. Mm-hmm. There are different kinds of scholarships. Mainly they are based on academic achievements or parents' income. Ka shumë bursa të ndryshme, shumica prej tyre janë të mbështetura në rezultatet e mira akademike që studenti ka dhe gjithashtu në të ardhurat e prindërve. The ones that are based on academic achievements normally could be based first on the results from the current school in Albania. Ato bursat të cilat bazohen në rezultatet akademike sigurisht janë të bazuara në notat e mira që studentët kanë në Shqipëri, në shkollat shqiptare. Before that students sit tests and the universities are assessing those tests. Përpara se studentët të ulen për një test që ofrohet nga universiteti. Or these scholarships could be also based on the academic results after the students are already at the universities and also based on the academic results from the first year. Gjithashtu këto mund të bazohen edhe pasi studenti ka bërë vitin e parë atje dhe bazohen në rezultatet që studenti merr në vitin e parë akademik jashtë vendit. But also for example one of the participating institutions like the Hague Universities are offering to Albanian citizens, Albanian students a scholarship that's based only on nationality. Por për shembull ne kemi rastin e një përfaqësuesi që e kemi dhe në Panajira, ai është Universiteti i Hagës. Ai ofron bursa studentëve shqiptar bazuar vetëm në komsinë e tyre. Also the boarding schools that are present here. Gjithashtu dhe shkollat të cilat janë prezente këtu. They offer scholarships up to 60% to Albanian students. Ato ju ofrojnë bursë studentëve shqiptar deri në 60%. And what the students should do is just sit a test of English and some schools also require mathematics. Dhe vetëm gjë që studentët duhet të bëjnë është të ulen për testin e anglishtes dhe gjithashtu disa shkolla kërkojnë edhe testin e matematikës. The test will be assessed immediately on spot here at the fair and the students will get the results immediately for the scholarship. Testi bëhet direkt këtu në Panajir dhe studentët marrin më njëherë përgjigjet në lidhje me bursën. Ndërkohë ju keni edhe një faqe në internet që është integral.al dhe për të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë edhe online apo jo? As far as we know, you have an online website where everybody can get registered online, that's right? Yes, the students can get actually preliminary information about our programs. Po, në fakt studentët mund të marrin një informacion paraprak për programet tona. But we strongly, of course, advise a personal meeting and a personal appointment with some of our consultants. Por sigurisht ne ofrojmë një takim personal dhe vërtet e rekomandojmë që ata ta bëjnë këtë gjë duke marrë informacionet e duhura nga përfaqësuesit përkatës. As Helen mentioned earlier, this is free of charge. Dhe siç e përmendi dhe Helen, kjo është falas, pra pa pagesë. And the students can really obtain a lot of valuable information for their future studies abroad. Dhe studentët mund të marrin informacionet e mundshme dhe çdo gjë nga informacionet që ata duan për të studiuarit jashtë. A mund ta shpjegoni rreth aktiviteteve tjera që ju bëni? Yeah, we offer as well as the roadshow here in Albania, we offer many different activities during the year. So we have the World Education Fair obviously, but we also do a roadshow where we go round to the different cities in Albania. And we do presentations on different high schools that are offered. Po patjetër, krahas Panajirit që ne organizojmë çdo vit, ne bëjmë edhe shumë aktivitete të tjera. Për shembull, neve kemi një road show ku udhëtojmë në qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe prezantojmë programin që ne kemi dhe gjithashtu neve ofrojmë dhe konsulencën për sa i përket studentëve shqiptar. We are, of course, we mentioned before we have Britannica, our language school here. We offer teacher training as well. So there are many activities that we offer. And also, for example, I visit Albania quite often and offer consultation for boarding schools, which I'll be doing during the fair as well. Pra si që thash më parë, ne kemi dhe Britanikën, pra jo vetëm që bënim prezentimet në përshkolla, por ne kemi Britanikën e cila afron kurset e gjuhës, pra aktivitetet e ndryshme dhe gjithashtu konsulencë, unë shpesher vi në Shqipëri dhe merë me konsulencën e shkollave dhe këtë gjë do të bëje dhe gjatë Panajirit. Shumë mirë. Ndërkohë unë dua të kujtoj për të gjithë të rinj që po na dëgjojnë në këtë moment që Panajiri i Edukimit i Jashtë Shqipërisë do të zhvillohet në datën 27 mars, pra sot në orën 11 deri në orën 19 dhe ditën e nesërme në datën 28 mars nga ora 11 deri në orën 16 në Hotel Rogner. Pra ju mund të keni mundësi shumë të mira dhe një konsulencë të jashtëzakonshme nga Helen edhe Svetlan që mund t'ju interesoj, mund t'ju vlej për të ardhmen tuaj. Dhe që të jemi të qartë, e gjitha kjo ndodh pa pagesë, pra kuptohet. Që të marrësh informacion pa pagesë nuk është një gjë e shpeshtë, paktën kohët që jetojmë, prandaj duhet kuptoni që dijet tuaja mund të jenë shumë të mira, por nganjëherë ka nevojë për të orientuar. Dhe kompania Integral me këtë lloj panajiri ju shërben pikërisht në këtë drejtim. Aq më tepër që mund të kaloni një mal me burokraci vetëm me vetëm kur merrni informacionin e duhur. Ë vërtet. Faleminderit Helen Lami dhe Svetlana Danev. Shumë faleminderit që ishit këtu. Tung tung. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. I don't wanna është 9:51 minuta, vazhdoni të jeni edhe për pak minuta me klubin e mëngjesit në Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Keli, fillimisht unë dua të të falenderoj ty që ishe pjesë e klubit të mëngjesit sot. Tani kësaj herë bën këtë. Do ta them edhe një herë tjetër para se të më vëzë zemra se thash se është duke më lexuar nekrologjinë, domethënë e kupton në mënyrë. Në radhë parë sot unë vazhdoj të kem një pyetje fikse për ty dhe dua të më përgjigjesh. Si ka mundësi që ti nuk zën varrice duke ndejur në këmbë, domethënë? Po, mua do më zinin varicet nëse do ria ullur. A, e kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. Përgjigja nuk ishte e qartë, me gjitha të mendojmë që nga ka dhe një përgjigja dhe ta prevejme së të qështë. Atere, shiko, si pas studimeve të fundit, po, është më mirë të qëndrosh në këmbë se sa kaq shumë orë ullur. Është shumë e dëmshme për shëndetin. Ja, pra, nëse po të qëndrosh në këmbë të bëhen varicet, po të qëndrosh ullur, të bëhet barku. Kështu që asnjëherë nuk është marrë vesh. Kështu që një zgjidhje është varianti i misionarit të shtrir, themon apo jo, domethënë ashtu. Kjo do ishte ideale pastaj. Është klasike si variant apo jo, domethënë. Nëse meqë do jetë ora e tokës kur tham ishte nesër apo jo. Nesër, në orën 20:30 deri në orën 21:30 duhen figur që të gjitha dritat. Po, duhet figur gjatë ditës dhe jemi që jemi varianti i misionarit. Po, do një qiri vërtet. Ajo që bëri përshtypje ishte që dëshmitar të orës Stokës, pa e cësaj fushate fantastike, ishte Ban Ki-moon, Barack Obama dhe emisioni Portokalli. Po, Ermal Mamaqi. Po, pra, po, pra. Përzgjedhje e çuditshme. Po, jo, përzgjedhje, e saktë, e saktë si përzgjedhje. Dhe, prandaj, Metallica do të vinë me Whiskey in the Jar. Po, pritues, po, themi të mirupafshim, kemi të tash. Po, vajti ora më. Absolut, po pretur gjesa, aty fillon dhe qanë pasaj. A, duhet t'ikim ka i shpejt. A, po, do ikim, do ikim. Atëherë përzërin është Artur Zhej. E sakt. Është Eda fituese e një dhuratë nga Too Late Albania. Sa e papajshëm. Ti dikush dhe flijohet, aq më forcë që më katojnë se ka dhe vetë, kristi ka e krason veten me qinjin që bëhet kurban. E pra, ishte e dukshme. Ok, për këngën e ditës është Blerta, 524 i mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, Blerta. Dhe, për anagram në fundit. Që ishte than drunk, që dhe ti nuk e ke gjetur akoma. Që do të thot një thundra Keli. Ua, wow, e kisha në mëndje dhe nga trojshë. Apo e valtim, thonim 2 thundrak apo 3 thundrak. Ja ku të qenë ka një thundrak. Atere, me që është një thundrak, shpejt jeri në thuaj disa kafsh një thundrak. Njeri ju është i pari. Pa, atere, bravo, Genti 143 në parë numri, fiton një kontrol të plot mjekësor nga spitali Amerikan. Po, ari ju? Si kishte emrin? Genti. Bravo. Genti, një thundrak. Atëre, do ta mbyllim në mënyrë. Tani të them edhe një herë, faleminderit. Jo, ja, ja, deri këtu. Bale, jo, na the fare si si e ndjer sot, a je mërzitur, a je kënaqur? Po, po, po, do t'i lë përshtypjet në librin e përshtypjeve që mbar Rudina aty për jashtë. Sa herë të keni nevojë, më çoni nga gjumi, nuk kam asnjë lloj problemi, e dini që unë çoj si lugat. Ne nuk zgjojmë ty nga gjumi se ti je zgjuar. Po, kjo është vërtet. Kjo është vërtet, kjo është vërtet. Më mund të takohemi edhe në raste kështu më. Edhe për çejf, jo vetëm në emision. Për kafen e mëngjesit. Kur vi un këtu si mysafir më pëlqen shumë një gjë që nuk ta kam thënë kur. Më pëlqen shumë që ti bën blendi dhe un bëj jerin. Shkreve. Ndrimi roleve. Po, pra, po, pra, po. Prandaj nga un jeri, miru pafshin, takohemi. Nga un blendi, miru pafshin. Nga un Altini, miru gjofshim. Edhe un Olta. Se nuk kupsyen xhamin. Fundjavë të bashkë.